Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu kiongozi wa umma, mwalimu wa umma, imamu wa umma, bali ni mmoja katika viongozi wa bora na ni mbora wa bora katika manabii na rusul, salawatullahi wa taslimatuhu alayhi, naichukua fursa hii kadhalika na nafasi hii kwa idhini ya Allah jalla wa ala katika kuihusia nafsi yangu awala, pili kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu akina mama, ndugu zangu akina dada, mabinti na wasichana wa Kiislamu, narudia tena, naihusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Napenda tumtambue ya kwamba katika muhadhara uliotangulia tulikuwa tukijaribu kuelezea nafasi ya mwanamke wa Kiislamu wa zamani na sasa, lakini pia mjue mwanamke wa Kiislamu ana utu ambao unapambanuka na unakuwa na utukufu, utu wake huo kwa wanawake wengine wa duniani. Na halikuwa hilo isipokuwa yeye mwanamama wa Kiislamu au dada wa Kiislamu au binti wa Kiislamu, utu wake umekuwa ni bora, utu wake umekuwa ni wenye thamani, utu wake umekuwa ni wenye utukufu, ni kwa sababu yeye anakunywa kutokana chemchemu zilizopitia katika malezi ya kiungu, katika tabia zinazoendana na maumbile yake ambayo Allah jalla wa ala amemuumba nayo, katika tabia njema, katika tabia nzuri. Kwa hiyo yeye mwanamke wa Kiislamu, njia anayopita na chemchemu anayokunywa inatokana mimmaini mirabbaniye min sulukiyati wal qiyam, anachukua moja kwa moja chemchemu yake katika yale yale maumbile ambayo Allah jalla wa ala amemuumba nayo, yenye tabia na fitra ya Kiislamu, na tabia zake zinakuwa ni za Kiislamu na mwenendo wake unakuwa ni wa Kiislamu, hauna mfano wake, la mathila laha, hauna mfano katika jamii ya leo wala jamii ya zamani ambayo ilikuwa haina mwelekeo wa kufuata mwenendo huo. Mwanamke ni johari yenye thamani, mwanamke ni lulu iliyohifadhiwa tukufu, lulu ambayo inaangaza, lulu hiyo kuiangazia jamii katika dunia yote kwa ujumla wake. Vipi isiwe hivyo? Na sisi tuna historia ya Kiislamu ambayo ndio itakuwa ni ushahidi bora kwetu sisi kwa mienendo na manukato mazuri yaliyopita kwa wale wema wetu waliotangulia, na athari nzuri zilizopita kwa wale wema wetu waliotangulia ambao ni ummahatul mu'minin, mamama wa waumini radhiyallahu anhunna ajma'in. Lakini katika athari iliyokuwa nzuri kadhalika na mwenendo uliokuwa bora na njia iliyokuwa nzuri, ewe dada yangu wa Kiislamu, ewe mama wa Kiislamu, ni kuwa na takwa, kuusafisha moyo wako ukawa unamjua Allah na kumcha Allah tabaraka wa taala, ukawa wewe ni katika miongoni mwa wale as-salihat al-abidat al-alimat al-mujahidat al-murabbiyat min banati muslimin, ukawa wewe ni katika watu wema, katika wanamama au wanawake waliokuwa wema, wanawake wenye kufanya ibada, wanawake wenye ilmu, wanawake wenye kupambana ndani ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini wanawake hao pia wamekuwa ni walezi bora wa kuwalea watoto wao, wa kuielea jamii, kuwalea mabinti zao katika malezi ya Kiislamu. Hawa ndio akina mama na kina dada na mabinti wanaohesabika kwamba hawa ndio walezi waliokuwa bora, na mwenendo wao na tabia yao inakuwa ni njema kwenye jamii, kwa sababu wao ni kioo. Kwa sababu mama akitengenezeka, basi na binti atatengenezeka, au na mtoto atatengenezeka. Mtoto akitengenezeka sawa sawa, basi hata ile jamii nayo pia peke yake itatengenezeka. Jamii ikitengenezeka, basi kadhalika mtaa ama kijiji kitatengenezeka. Mtaa ama kijiji ukiwa uko vizuri, basi bila shaka wa alarai, hata mji wote, taifa na kimataifa, wote watakuwa wazuri biidhnillahi al-karim al-mannan al-malik al-ghallab. Kwa hiyo al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sha'ban tayyib al-a'raq. Mama ni shule, mama ni shule, mama ni sehemu moja kubwa sana, ni sehemu ambayo ni nyeti, ambayo mtoto anachukua semina yenye durusi na fawaid kutoka kwa mama, endapo mama huyo ataandaliwa kisawasawa. Na anayemwandaa mama si mume, anayemwandaa mama ni mama kwa binti yake. Anayemwandaa mama si mume, anayemwandaa mama ni mama au baba, ndio anayemwandaa mama. Tangu binti hajaolewa yuko nyumbani, anamapata malezi kutoka mimmaini rabbaniin minasulukiyati walqiyam, kutokana chemchemu ile ya kiungu anayoipata katika tabia njema na maumbile ya kifitra ya Kiislamu na tabia zilizokuwa nzuri. Ndipo pale Allah tabaraka wa taala alipoleta maneno ambayo ya mukabala, mukabala ambao wenye kufanana, alipokuwa amewataja Waislamu wanaume na waumini wanaume na wenye kunyenyekea wanaume na wakweli wanaume na wenye kusubiri wanaume na wenye kunyenyekea wanaume na wenye kutasaddaq, kutoa sadaka wanaume, na wale wenye kufunga wanaume na wenye kuhifadhi tuku zao wanaume. Basi Allah tabaraka wa taala kila anapotaja sifa moja anaitaja na sifa ya pili yake ambayo ni ya kike, pale aliposema katika suratul Ahzab, innal muslimina wal muslimat, hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake, wal mu'minina wal mu'minat, na waumini wanaume na waumini wanawake, wal qanitina wal qanitat, na wanyenyekevu wanaume na wanyenyekevu wanawake, wasadiqina wasadiqat, na wakweli wanaume na wakweli wanawake, wasabirina wasabirat, na wenye kusubiri wanaume na wenye kusubiri wanawake, walkhashi'ina walkhashi'at, na wanyenyekevu wanaume wanyenyekevu wanawake, walmutasaddiqina walmutasaddiqat, na wale wenye kutoa sadaka wanaume na wenye kutoa sadaka wanawake, wasaimina wasaimat, na kadhalika wenye kufunga wanaume na wenye kufunga wanawake, walhafidhina furujahum, na wale wanaume wanaohifadhi tuku zao, wenye kuzihifadhi tuku zao, walhafidhati, na wanawake ay alhafidhati furujahunna, wenye kuzihifadhi pia na wao tuku zao, wadhakirina Allah kathira wadhakirat, na wenye kumdhukuru Allah, wenye kumkumbuka Allah, wenye kumtaja Allah kwa wingi katika wanaume, lakini pia wenye kumkumbuka Allah kwa wingi katika wanawake. Wote hawa kwa ujumla wao, wanaume na wanawake, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah amewaandalia msamaha na amewaandalia ujira uliokuwa mkubwa. Inasemekana katika moja ya sababu ya kuteremsha aya hii ni kwamba mmoja katika wanawake waumini wa Kiislamu aliuliza, mbona wanatajwa wanaume tu katika Qur'an, wanatajwa wanaume inakuwaje? Hii inasemekana ni katika moja ya sababu zake kuteremka aya hii. Allah ndio akateremsha aya hii kwamba innal muslimina haya wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qani, mpaka mwisho wake zikatajwa sifa hapo kem kem zinazowahusu wanaume na wanawake, sifa zinazofanana. Kuwataja wanawake hapa kuonyesha kwamba wanawake na wao ni shakaiqu rijali kama tulivyozungumza katika muhadhara uliotangulia, bali maneno yashazungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam hapo zamani. Ndugu yangu mwanamama, ndugu yangu dada, fahadhihi muhadharatun, huu ni muhadhara, ila abirat sabilin, kwa yule mwenye kupita barabarani akaona kubaki ndani si bora, bora na yeye mwanamke kutoka kutembea, akaona kukaa na watoto nyumbani si bora, bora na yeye akachakalike akaangaike, akaona kujihifadhi kwake yeye si bora, bora na yeye awe kama alivyokuwa mwanamme atoke barabarani. Idhan fahadhi muhadaratun ila abirat sabilin wa hiya bin unwad unwan adh-dhahab al-masbuk bima yajibu ala al-mar'ati min al-adab was-suluk. Kwa hiyo basi muhadhara huu nimeupa anwani isemayo adh-dhahab al-masbuk, dhahabu iliyoyeyushwa, dhahabu iliyoyeyushwa, bima, kwa yale ambayo yajibu ala al-mar'ati, yanampasa mwanamke, min al-adab, katika adabu was-suluk, na mwenendo uliokuwa bora, mwenendo mzuri. Kwa hiyo ndani ya muhadhara wetu huu tutajaribu kunyofoa nyofoa minan nususi shar'iyya wal adillati al mu'azzaza, na dalili zilizokuwa madhubuti kuhusiana na mwanamke anatakiwa ende kwenye mwenendo gani, lakini pia anatakiwa awe na adabu zipi, kwa sababu mwanamke baada ya kuwa ameshatolewa ndani ya nyumba yake ukapotezwa mwelekeo wake, akawa mwanamke si kitu cha thamani tena. Aliyakuwa hapo nyuma alikuwa ni jauhara thamina, ni durratu masuna karima. Hapo nyuma alikuwa yeye ni jauhara thamina, kito kilichokuwa ambacho kina thamani, johari yenye thamani. Lakini pia mwanamke huyu alikuwa ni durratu masuna karima, alikuwa ni lulu iliyohifadhiwa yenye kutukuzwa, tukufu, si yenye kuchezewa chezewa, imesildiwa na Uislamu ukampa heshima kubwa mwanamke huyu. Lakini walakin akthara nnasi la yaalamun, lakini watu wengi hawajui mwanamke ana thamani. Bwana, mwanamke ana thamani kwa vile Allah tabaraka wa taala amemthaminisha ndani ya Qur'an. Lakini mwanamke ana thamani kwenye jamii, mwanamke ana thamani kwa watoto, mwanamke ana thamani kwa mumewe. Lau kama atakuwa si mtu wa kuvuka barabara kutembea huku na kule, akawa ni mwenye kujihifadhi ndani, hatoki ila kwa dharura ash-shar'iyya. Tayyib, ughayyati, dada yangu, asturu laki hadhihi al-kalimati fi hadhihi al-umsiyati al-mubaraka bi arwati min al-ashjani wa hadari min al-dumua, na kuomba ni kuandikia na kuorodhia mistari maalumu ya maneno katika jioni hii iliyobarikiwa biidhnillahi alkarim, kwa karatasi za huzuni kabisa kumhuzunikia mwanamke. Mwanamke leo anatia huzuni namna alivyokuwa ukilinganisha na ile thamani yake aliyokuwa nayo, lakini pia kwa machozi ya wino. Marejeo yangu katika hilo ni kwa sababu ya uchungu na uvivu na wivu wa kumuonea wivu, kuonea wivu Uislamu na kuonea uchungu Uislamu, kutokana na kheri na mapenzi yaliyokuwa bora ya kumpendelea mwanamke huyu. Kuna mambo mengi anayakosa kwenye dini yake ya Kiislamu, lau kama atakaa sawa sawa, lau kanat mustaqimatan mutadayyinatan muti'atan, kama atakuwa yuko sawa sawa, atakuwa ni mwenye kumtii mula wake, atakuwa ni mwenye kumtii mtume wake, ana dini ya sawa sawa, basi kheri, ana kheri nyingi sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Pamoja na kuwa sisi wote katika hii dunia ni wapita njia, niliposema mwanamke ni mpita njia simaanishi kwa maana ni yetu wote sisi ni wapita njia, lakini kupita njia kwa mwanamke inakuwa kuna pituka mipaka, anapita moja kwa moja na sheria pia haivuka. Sasa mimi nitapendelea katika wakati huu, kwa haya niliyozungumza, nimeyazungumza kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama inayosema ad-dinu an-nasiha, dini ni kupeana nasaha, yani dini ni nasaha. Lau kama si nasaha, basi hakuna dini tena hapo. Ni lazima watu waonyane watu, wakatazane watu, waamrishane watu, wapendeleane kheri. Ndio Uislamu. Kwa hiyo ad-dinu nasiha. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kwa nini tunanasihiana sisi? Kwa sababu kumnasihi mwenzio ni katika huu mlango wa hadithi hii, kwamba hatakuwa na imani iliyokamilika mmoja wenu mpaka ampendelee nduguye kile anachokipendelea kwenye nafsi yake. Kama wewe unapenda sala, unapenda siyam, unapenda zaka, unapenda haji, unapenda maneno mazuri, unapenda kutii, basi yote haya pia unatakiwa muislamu mwenzio pia umpendelee. Hadithi hii ina maana pana sana lau kama inashereheshwa. Mimi sitii shaka, la ashuku annaki muslimatu mimman abada allaha wa raka'a wa sajada wa tawadda'a binuri iman wa mimman yaftakhirna bidini ismihi alislam. Sitii shaka kwamba wewe ni dada yangu muislamu, sitii shaka kwamba wewe mama yangu muislamu, sitii shaka kwamba wewe binti ni wa kiislamu, muda wako ni muislamu, sitii shaka ni katika wale ambao wanaomwabudu Allah, wewe ni katika wale wanaomnyenyekea Allah kwa kurukuu, ni katika wale wanaomnyenyekea Allah kwa kusujudi, wewe ni katika wanaomnyenyekea Allah kwa kutawadha, kwa nuru ya imani, bali wewe ni miongoni mwa wale ambao wanajifakhirisha kwa dini, dini ambayo jina lake Uislamu. Sitii shaka huko. Walakin ukhayyati, lakini ewe dada yangu, ayaliku biman amanat billahi rabba wa bilislami dina wa bimuhammadin rasula an yakuna hadha hijabuha. Hivi ni kuulize swali, wewe ushakuwa muislamu, unaswali, unafunga, unatoa zaka, pengine unahiji, unamwamini Allah kuwa ni mola mlezi wa walimwengu, unaamini ya kwamba uislamu ndio dini ya haki, unaamini kwamba Muhammad ndio mjumbe wa Allah, unayaamini hayo. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, je, inaendana sawa? Inaendana sawa mwanamke kuwa hii ndio hijabu yake, kule kutoka ndani na kutembea barabarani bila ya hijabu ya kisheria ndio sawa na wewe wafanya ibada? Na Qur'ani imeshakuzungumza vizuri sana na ishakufundisha vizuri sana namna ya kujistiri. Hivi ndivyo sawa? Mwanamke ambaye ana tabia hizi, je, sifa zake anatakiwa afunue uso wake? Sifa zake inatakiwa avae joho lake liokuwa fupi? Sifa zake inatakiwa avae gauni lake liokuwa limedariziwa kwa nakshi na mapambo mbalimbali? Mwanamke huu hivi anatakiwa anazungumza maneno na wanaume pamoja, anacheka nao, anakula nao, anataniana nao, alafu ndio marafiki zake wa karibu? Huyu ndio anaswali, anafunga, atoa zaka, anahija, anafanya ibada za kila namna, lakini huku upande mwingine sheria anaikwepa kwa kiasi kikubwa. Lakini huyu ndio ambaye anaikwenda barabarani, anatembea masokoni bila ya hijabu yoyote, kiasi ambacho wanaume wanamkodolea macho yeye kana kwamba wameona kitu gani. Anamaliza masaa mengi pasina haja yoyote. Sivyo hivyo, kalla wallah, la yaliku biman auswafuha mithluki antafala mithla hadha, haiendani sawa yule ambaye ana tabia hizi kama zako. Abida, qanita, saliha, saima, sadiqa, swabira, mutasaddiqa, hafidhatun farjaha, anahifadhi tuku yake, alafu mambo yake yanayoyafanya hayaeleweki, hayana mfumo wa dini, haiendani sawa kabisa. Ikiwa hivyo ndivyo, basi mimi kilichonisukuma katika kuyazungumza haya ni haya yafuatayo, kwamba kwanza, sulukul mar'ati tijaha almanhaj salafi, kupita mwanamke tabia yake, muamala wake, mwenendo wake mbele ya manhaj salafi. Tutamkagua mwanamke mwenendo wake unaotakiwa katika almanhaj salafi, manhaji ya wema waliotangulia ni ipi? Njia ya wema waliotangulia ni ipi? Idhan sulukul mar'ati tijaha almanhaj salafi. Lakini katika kichwa cha habari hiki, kupita mwanamke, mwenendo wa mwanamke kwenye njia ya wema waliotangulia, chini yake kuna nukta pacha zifuatazo: suluku hafil adab, mwanamke huyu anatakiwa apite vipi katika adabu, kutaamali na wenziwe, kuishi na wenziwe nyumbani, nje ya nyumba yake, anatakiwa aweje? Suluku hafil bait, mwenendo wake anapokuwa ndani ya nyumba, sulukuha fil janaiz, mwanamama huyu mwenendo wake anapokuwa ndani ya mazishi, mazishi yake yanakuwa kuwaje? Sulukuha fil libasi wa zina, mwenendo wake mwanamama katika mavazi na mapambo, anavaa kama unavyotaka Uislamu, anajipamba kama Uislamu unavyotaka. Sulukuha fi silati al-arham, lakini pia ule mwenendo wake katika kuunga udugu. Leo imekuwa jambo la kukata udugu ni jambo la kawaida, hata mtu wa mtaani atakata udugu, lakini pia watakata udugu hata wale ambao tayari ni talibatu ilmi sharii, hata wale wanafunzi wanaotafuta elimu ya sheria pia wanakata udugu, bali hata wanaojua kwamba ni mashehe pia udugu wakata. Kwa hiyo tumwangalie mwanamama katika swala zima la kuunga udugu, jambo ambalo wengi limewashinda wakaona ni kitu chepesi kabisa, jambo la kukata udugu. Lakini pia suluku almar'ati ma'a Allahi ta'ala aqidatan wa manhaja adatan wa ibadatan wa muamala, mwenendo wa mwanamke pamoja na Allah tabaraka wa ta'ala, anapita vipi njia ya Allah aliyoiweka katika upande wa itikadi yake na imani yake, katika upande wa mfumo wake ya njia, mfumo mzima wa maisha yake yanayopita, ni ya Kiislamu au ni ya kileoleo, ya Kiislamu au ya kidhalimu. Lakini pia hata mazoea aliyokuwa nayo katika kabila lao, katika jamii yao, mazoea yao, je, hawa akina mama yanaendana na Uislamu au ndio ule wimbo wa mila mila mila yetu mila yetu mila yetu mila yetu? Haya pia tutayazungumza. Lakini pia wa ibada na ibada, na katika ibada wa muamala kadhalika, na katika muamala utaamali kwake, mambo ya kawaida, mambo ya ndoa yake yeye na mumewe, kutengamana kwake na jamaa zake, kuishi na jamaa zake, mambo ya kibiashara haya, kuuza na kununua. Ni namna gani mwanamama wa Kiislamu anapita katika njia ya wema waliotangulia? Anauza kama walivyouza wema waliotangulia, ananunua kama walivyonunua wema waliotangulia, anaishi kama walivyoishi wema waliotangulia, anakula kama wanavyokula wema waliotangulia, anavaa kama walivyovaa wema waliotangulia. Ile miamala yake ya kushirikiana, ya kutegemeana na binadamu wenziwe, inakwenda kwenda vipi? Lakini pia sulukul mar'ati ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, mwenendo wa mwanamke na njia ya mtume sallallahu alayhi wasallama, anaitazama vipi njia ya mtume? Wallahi wa billahi, tukiangalia jamii yetu ya leo na hizi nukta tukizidadavua hapa, japokuwa kwa elimu chache, lakini utagundua kwamba tuko mbali sana. Sio tuko mbali kimaendeleo ya dini, tuko mbali kimaendeleo ya kupotea, namna tulivyopagawa, namna tulivyochanganyikiwa na maisha. Maisha yametuchanganya, watu wanakaribia kuzimia kwa ajili ya maisha. Maisha watu yanawachanganya sana, kwa hiyo uko tayari yachanganywe na maisha kuliko kuja kuchanganywa ndani ya jahannam siku ya kiyama. Tayyib, ni vizuri tukazipitia na kuziangalia baadhi ya nusus za Qur'an na nusus za hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam, hasa kuhusiana upande wa akina mama. Aya za Qur'ani ziko nyingi ambazo akina mama huwa zinawahimiza kwa kufanya mambo fulani au zinawakataza kuacha mambo fulani. Miongoni mwa aya zinazoamrisha wanawake wawe na tabia nzuri, tabia njema ya kujihifadhi, ni pale Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Ewe Muhammad, Allah anamwambia mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waambie waumini wanawake wainamishe macho yao na wazihifadhi tupu zao na wasiyadhihirishe mapambo yao, yale mapambo ambayo kawaida yake huwa hayadhihirishi, wasiyadhihirishe, katika suratu Nuru aya 31. Lakini pia Allah tabaraka wa taala anasema katika aya nyingine, anapotoa agizo lake au mtume anapotoa agizo lake, kwamba unakuwa hakuna khiari kulitekeleza agizo hilo, jambo ambalo leo kwa Waislamu au kwa umma kwa ujumla limekuwa ni zito, lakini mara nyingine hadi Waislamu pia wanakuwa na kigegezi kutekeleza amri fulani, lakini mwanamke ndio kabisa. Anaweza mwanamke akaambiwa kwamba hii ni amri kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili ni jambo la kisheria alifanye, lakini ikawa nafsi yake ni nzito nzito kulikweli. Lakini wakati huo kama ataambiwa na baba yake mzazi fanya kitu fulani, atakifanya. Lakini anaambiwa na Allah na mtume wake fanya jambo fulani, hataki kufanya. Huu ni ukosefu wa adabu uliopita mipaka ya kisheria, na ndio maana ukawekwa moto na ikawekwa pepo, kwa sababu ya kuadabishwa watu wa sampuli hii. Allah jalla wa ala anasema katika suratul Ahzab aya 36, wama kana limu'minin wala mu'mina, na haikuwa kwa muumini wa mwanaume wala muumini wa kike, idha qadha Allahu wa rasuluhu amra, Allah atakapoamrisha jambo na mtume wake, Allah atakapoamrisha jambo na mtume wake, au atakapowajibisha jambo na mtume wake, au atakapolikata jambo na mtume wake, an yakuna lahumul khiyara, wale watu walioamrisha jambo hilo iwe kwa wao ni khiyari, si khiyari tena, min amrihim, kutoka na mambo yao, wa man ya'si Allaha wa rasula, na atakayemwasi Allah na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, kwa hakika atakuwa amepotea upotevu uliokuwa mkubwa, upotevu wa wazi. Hii ni tambii na ni angalizo. Mwanamama yoyote wa Kiislamu, mwanamke yoyote wa Kiislamu, lakini pia hata mwanaume pia wa Kiislamu atambue ya kwamba anapopewa agizo na sheria ya Kiislamu nataka atekeleze jambo fulani, hana ruhusa ya kuwa na khiari. Asiangalie kwamba hiyo amri inatoka kwa nani, aangalie amri inatoka kwa Allah na mtume wake. Kwa hiyo kama kaamrishwa na baba yake mzazi, kama kaamrishwa na mama yake mzazi, kama kaamrishwa na kiongozi, kama kaamrishwa na mtoto, kama kaamriwa na nani almuhimu kwamba ni jambo la kisheria wewe kulitekeleza. Sheria inatakiwa ufanye kitu fulani, wewe ukawa na kigegezi na una tabu kabisa. Tena mara nyingine, na'udhu billah, mara nyingine kuna wengine wanathubutu kusema kama ni huo moto na nikachomwa tu. Kuna ule wimbo kwamba kwanza wa mashehe yenyewe ndio kuni za kwanza. Kwa hiyo kwa mashehe kuni za kwanza, wao watakuwa kuni za pili. Wakati tunaambiwa sifa ya huo moto, sifa yake hivi sasa hapa duniani, ilo fukuto unaloliona la joto kiasi ambacho nyumba yako unaikimbia na nje, ni kule jahannam inapumua. Min fai'i jahannam, ni mvuke wa jahannam. Ikiwa mvuke tu ule, wewe unakukimbiza ndani hukai, unatoka nje unatafuta mahala pa kukaa, utafuta mti. Utaiweza jahannam wewe? Mpaka unathubutu na uthubutu kumwambia babio au mamio au kakio au yule anayekuamrisha wewe kufanya jambo fulani kwamba fanya kadha na kadha na kadha. Mashehe wenyewe ndio kwanza kuni za kwanza. Mcheni Allah jalla waala. Wale wanawake ambao wameamua kama wanaamini kwamba kuna siku ya mwisho watakutanishwa na Allah jalla waala, waache maneno ya upuuzi, waache maneno ya upuuzi. Hapa tuko duniani, bado safari inaendelea, na kuna wengine washatangulia hapo ndani ya makaburi wanasubiri. Wajiandaa vipi wewe? Kwa hiyo tuwe na adabu, wanaume na wanawake, tuwe na adabu mbele ya sheria ya Allah jalla wa ala. Ukhayyati la adhunnu aqilan yuqinu bil jannati ma a'adahu Allah fiha min na'imin thumma ya'badu khula. Sidhani kwamba mwenye akili timamu, ewe dada yangu, anayakini kwamba kuna pepo ambayo Allah ameiandaa kwa ajili yake, na ndani ya pepo hizo wanayatini kwamba kuna neema mbalimbali, alafu yake wanakataa kuingia kwenye pepo hiyo ambayo ina neema ndani yake. Sidhani kwamba kuna mwenye akili timamu kwamba atakataa hiyo pepo ambayo ndani yake ina neema. Kwa hiyo wewe asuruki antakuni qudwatan fi shar, hivi akufurahisha wewe kuwa kiongozi katika shari, wakakuiga watu katika kuvaa mavazi ya kisheria, wakakuiga watu katika kutukana, wakakuiga watu katika kuongea, katika kadha, katika kutembea na kadhalika. Unaridhia hilo? Unafurahi hilo? Na hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah fakana alayhi wizruha wa wizru man tabi'ahu ila yawm al-qiyamah. Yoyote atakayeanzisha njia mbaya, mwenendo mbaya, yeye ndio wa kwanza akaanzisha, na watu wakamwiga wakamfuata yeye, mwenendo wote ule basi madhambi yote watayofanya wale watu atakuwa anayapata yeye na wale watakumfuata, lakini pia ajue hilo litakuwa naendelea mpaka siku ya kiyama. Faya jawharati masunna, ewe johari iliyohifadhiwa na Allah tabaraka wa taala tangu zamani. Uhadhiruki antasiri fi tariqi tabarruji wasufur, na kutahadharisha usije ukatembea njia ya kutoka ovyo ovyo bila ya ijab, bila mavazi ya kisheria, utachomwa moto. Na muomba Allah tabaraka wa taala akukinge na hilo, akuhifadhi na hilo, na akuongoze katika njia ya sawa. Usifate njia za shetani ukakuta msiba mkubwa kabisa, ukakosa utukufu, ukakosa utukufu ambao Allah tabaraka wa taala amekuandalia.